Ojina made fi agbanyo volvo anae anae

moro mi o ku aku mo nu pe to de wa kan we bi o ku te u da we ni o e kan bi o ku ya kona no e mi mo se renu o e mi pe do ro to me fi bo e ke nu te me be me u bi to nu ne no nu pa we ro to me fi bo ya o ma zo mu to i ku ku to e nu po we ya we nu ku bi to ye no pe jo ko mo ya mi o pe ku bi to le mi ni bo.